Sura Buroye. Dabarda kida Isaye. Nabi Yahaya Isa rojawal dabardu. Ako baduduram kawuli kiji Isa al-Masihu tada ala yadi. Kuren churo kitao nabi Ishaya ruwada dhigay. Nimfuno kangaya minodike. Niro jawal nam chasay. Tidi kamla karan kou sabje. Kamandero jawal dabarguno. Kodramju achuko diyo chine warmaji. Nabi Yahya kasalama. Fule diye karan jamaro kawuli kasala tuwae. Bi waga urduye chedikirga. Adhema amladu Yahudia ya. Bani Jerizalemba. Sammana njuro isani. Bi unja uljane. Churo burum Jordani entairo kasala tuwae kido. Yahya kajimu njithi kanduli kalimo ya nchaada. Chanjanju ingiri ntikerna. Kumbo njie kawi ya kamana. Jamaro kawuli chede. Kamla awa kunduwa mkosuna je suno njie ngunime uidumati kaningawa ni isi. Udi ingila nairo kasala njaduko. Amantithi ruhu ala ela nairo kasala njadi yano. Ruhu ala ya isa rajibtuwa yulise isa jarabtuwa. Yem ani isa bila najara chidiga lile dhin chije burum jondani ru isi. Nabi ya yetiro kasala kido. Isa ingidila nkilu niya ma. Same faro kwa forumde, ruho ala ya alama bulonga itiro jepchi ikiro. Kora same lanko unukte, nima tadhanyo, njara akena, nira mijawro karuni kejizena yano. Thadhima ruho ala ya di, tia chake kara diliro kiluo. Kara adhing, ka ufude uro yugulis tia jarabchi kira. Tibundia kara ya roko malayewaye tiro ngisahi. Kida Isa ya chidi galilen. Isa ya kida njuba didhu. Ngao nawi ya hiya kosoro chasa kidaen. Isa chidi galilero wale jamaro kawuli kiji ala ya wulu badienu. Tie, saadhi chidhina. Nodo barga ala ya del karenjina. Tummo kawuli kiji ala ya da kasadoenu. Isa ya furanju buruwa ya bodu. Yemla isa ci birim Galilea jigai duwang. Simana yanjuna andrausa buni taramja birim duru fija ikiro. Taidi buni tau. Isa ya tairo. Aro uwa sigaiwo na iya kam tauronja dikienu. Thadhima mbuni taramja kwaljani tia igia. Koro ganafu uye niya ya kubatada jabadia yanjuna ya haya. Choro maraya mbuni taramja chaasa ikiro. Saadhaman taie boji, chijane boanja jabadia. Kida unjua, churo maaradhi ya mkwaljani tia jaa. Isa ya kamkaraa isangadhu. Daji isa furanjua, burni kafarnofu mbero kadira. Yimtusie kidu niya ma, isa danda longaye jamaa alamdubadienu. Jamaa di alamdunjuda ajabkira. Dalinjudi, alamdunjudi malamba atawara ya dhia yeni kunduwa romanaji nangaro. Tha adhan churo dandal jadie karuwa mala buru chake. A, isa kam najarete. Ailombo num andiro. Andia siduro wakadim. Nia asunjukena. Nima tair ala edhu yeno. Ama isa se danduro jekade mana daptie. Chinam janje kamdo kwa lilu weno. Daji se dandi buru dunwaro chake. Kamda jijekche kwa ljekiluo. Taisama ajabchane amanjaro. Ati ai. Alamdu jili bulindie. Kunduwaro. Sedonsoro wada tia. Jaai chani. Saadamang. Lawar isa ya chidi galile ngaro. Tatarga ada. Kalmaram. Yimtustwe. Ala same ya dunia. Kau arakulang alakyonu. Kau tulure kidenya. Kidanju alaktue cherna dhuru. Ala tuskenu. Kautulu reduru, taanaso bara dipchi, kaanjuru kidu. Chine Musa yang, ala wada Israela uro che, churo mawe yang kawu arakuro kida chadu. Ama kautulu redhi, bare kida chadeni. Yem adhi, tusa, tiro ambachayano. Jama Israela uye di, sabudu ayem tustiero kado. jaman bara ande Isa Almasihu yang urawa adinu ku farisawai aongo usoro kidachane jamaro yim tustuya do dapchana harbare am dondiswa yim tustuya isangaja nichani Isa am guwa isangadu dandalin kelu niyama Isa Yakuba Yahaya Roko fado siman na andrawo saro lera ya kasai siman ne di dondi boda kanje tiya chana daji isaro lawan juliera niya nanjuru leje mukonju chadane tiya kisango kanje di tiya kwalje tiya ta iya sozadu badieno yam ada kangal kyokuru niya am dondia karwa masa samma na isaro kyaudo am bunni di samma ci fado di an chapter na duwon isa am kada kaso jili jili ya isangayeno koro seda na kada duyeno ama seda na doro manadu amarjini ti wundro no jana nangaro wajina njua soa lup isa tawaje chulie na unduma baoro leje na dhu mwadu wakido simana ama njua eti ya madharo kialuo kia wandini ya tiro am sammani ya manja yara Isa etairo, balawaga dero lenyo, amjaero mana alae yiduko. Adha manangaro kadikweno. Adha yema Isa, balabalaro leje, danjanja ambo mana alae wulji. Seda nae duji, ngai duong chidi galile sama diriano. Isa ya kambaraswa isangadhu. Kambaraswa lana Isa ero ise tungurumje tia looje. Ramba rangi me uwa isanga sime tairo wale kienu. Isa ya kamda njunoji muko saji ya tia leje raakana tairo wale enu. Saadhimang baro suditia kwalje tairo wale enu. Daji isa tiro marmara chede tia salamjenu. Tiro bare aima unumaru ulumi amalene limanduro fule dune. Tairo walambadi sada nabi Musa waljina da de jamaro shedaro waljoyeno. Adi ya kamdi leje nguro manaje lawarda ndara soro tatarienu. Hari isa bula fimaro rakche federo gai wao. Sei kara gunduma baola digai. Koro jama ndara soyo ngeae nanjuro isai.